أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره بیا زجر الله ورکی مشرکین تا په دې آیات کریمه کې. ما قدر الله تعظیم اونکړو د مشرکان د الله حق قدره مناسب تعظیم. اللہ رب العزت فرمائی دے مشرکانو دا اللہ چی کم حق دا تعظیم او اغا حق دا تعظیم ادا نکڑو. حق دا تعظیم دا اللہ خداو چی یو اللہ تا دیرا مدد شوے لے وے دا یو اللہ پا نم دے نظر و نیاز و منخ تکڑے وے دا الله حلال ته دی حلال ویلې و او دا الله حرام ته دی حرام ویلې و. خو دې خلکو تعظیم نکړو زکوي ما قدر الله حق قدره تعظیم نکړو دې مشرکانو د الله حق قدره مناسب تعظیم دا اللہ. ان اللہ لقوی عزیز یقیناً اللہ خامخا زورور و غالب ذات تے. اللہ زورور دے ستا پنی وہ باندے. زنانو دے ایمپلیفائر کے چاگوتے والے وی کاواز درزینو یو رنگو کیا ماتے. ان الله لقوی عزیز یقینا الله خامخا زورور و غالب ذات. زورور ذات ستا پنی وہ باندے او دغرنگ غالب دے طاقت اشتا قدرت اشتا. اس صداقت د نبی علیہ السلام اس بات در رسالت او چا اللہ وی پا ہر زمانہ کی ما با فرشتی چونکول دا وحی دا پارا دغ رنگی انبیاء با می چونکول دا وحی دا پارا نو فرشتی با می وطرو لگلی او وحی بے وطو کا. نو اس بات دا رسالت کی چا اللہ وی پا ہر زمانہ کی زمان دا قانونو. اللہ یستفی من الملائکت رسولن اللہ چونکول با دا فرشتونا رسولن استازی و من الناس او د خلقنا د فرشتون به ملاوی ما استازی چونکول او د خلقنا به ملاوی استازی چونکول. نو په فرشته به می د وحی د پاره چونکل ک جبرئیل امین او د رنگی انسانانو کې به می چونکړل خپل استازی یعنی انبیاء کرام د رنگی علماء کرام. اللہ وی داغین و ما د خپل کتاب او د خپل دین خدمت بیاغستو. لگا اوز خو نبی علیہ السلام تو سلام نشتا خو وارسان د نبی علیہ السلام تو سلام لگیا دی او اغی خلکو تا دین خی قرآن و تا خی. ان اللہ سمیع بصیر یقینا ما بخیا جوڑا آواز نشتا ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ اوریدن کے بصیر لدن کے ذات. اللہ اوریدن کے رے ولیدن کے ذات. یعلم ما بین ایدیہم پویگی اللہ پاغ سباندے. آواز درزی صحیح دیں. یعلم ما بین ایدیہم پویگی اللہ پاغ سباندے بائن آئی دیم چمخ کے دا مخلوقاتو نو حضرت موزان دونا سٹڈیم کو میں آواز ہم نور سے بے بہت آواز یعلم ما بین ایدیہم پویگی پاغ سباندی چمخ کد مخلوقاتنا وما خلفهم او پاغ سباندی چرس د مخلوقاتنا بین مخلوقات نو اللہ دا پتاوا مخلوقات بنی اللہ تا پتاوا مخکم اللہ علم الغیب اسم اللہ علم الغیب دے بیابم اللہ علم الغیبی مخکم پار سپوئی دو اسم پار سپوئی گی بیابم پار سپوئی گی نو عالم الغیب پویدن کے پہر یو شبان دے سوک دے یو اللہ دے وَإِلَلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونَ او دے اللہ تو واپس کی گی ٹول کارونا او دے تسلے لروڑو مخیویل ان اللہ سمیم بسویر اللہ ریدن کے ولیدن کے دے نا اللہ ویز پویگمم ظالم الغیبمم ستا دالت نخبرداریم اروان دے ولستل ان اللہ لقوی و نزیز ستا پنیو طاقت وریم زور وریم غالبیم وسو طاقت میں رسیگ چود نیسا ستا دالت نم خبرداریم سمیم بسویر او دو رنگی ستا دا ہر یو کار نخبرداریم پویما یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم ویلاللہ ترجو الامور یا ایوہ الذین آمنوا یا بیا امور مسلحہ یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو او حق کسانو چتاسو منلا مسلا درد شرک فیلی سورت کی دغا مسلا دا مسلا او منلا چدا اللہ حلال تب حلال وایو دا اللہ حرام تب حرام وایو دا مسئلہ مومنہ یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو ارکو رکو کے وسجدو او سجدوں کے وعبدو ربکم او عبادتو کے درم خبل رکو کے سجدوں کے او عبادتو کے یعنی عبادت بدنی و عبادت مالی دوانا پک رازی وفعل الخیران او کے نیکے دنیکے کارنو کا لعلکم تفلحون دانا چی دا گرمے دا وجی نیکی پرے دے دا وعدے دا وجی نیکی پرے دے دا غم دا وجی نیکی پرے دے نا نیکی مپرے دا دنیکے کارو کا دنیکے کار سا قرآن از دکول قرآن بیانول دا مخ کے جسے ذکر کرد ارکو وزجدو وابدو ربکم دا ٹول دا نیکے کار نری قرآن وی فست بقل خیرات یو بل نمخ کے شے پہا سلول دا نیکو کے دا دین پا معاملہ کی دا زان نمخ کے تا گورا او دا دنیا معاملہ کی دا زان نرست تا گورا نا تانا با تاکی با دا شکر مادہ پیدا کی گی چی دا زان نلاندی تا گورے او د دین په معاملې کې چې د ځان نه بره ته ګوري نبی له سلام فرمایي تا کې به طلب او شوق د دین پیدا کی یو تن یو درس لراځي نه دانه چې ته د ځان نه خکته ته وګوري چې مړه پلان کې خان خو منظم نه کوي زه خو بیا منځ کو نه نه وي زه پلان کې خان منځ کوي او درس هم کوي زه به منځ کوم او درس لوم ځم دغه رنګې پلان کې خان درس لمځي او دورې لمځي او سلور پینزه گھنٹے ال تناس دی توائے زب ہم زب دانا جتا دا زان نلان جتا گورے چا مانا پلان کیا خوند رازی نوز سکو انا پلان کی تا مگورا دا زان نمخ کی تو گورا دا دنیا معاملہ کی دا زان نلان جتا گورا اور شیطان سرا اسم نشتا او تلین کروزر والا تا گورے نتا کے با نا شکرے مادر رازی کا نبر رازی دا زد او دا اناد او دا حسد مادر ہم دا کی پیدا کی گی نانا تر ازان نلان دیتا ہو گورا اگا چاہ تا ہو گورا چاہ چاہ پی نشتا تو با دیلار تیرے گم دیش نغرے کے دیر ناستی دا مازولا واللہ علم طول دا چوک تیرا غن کڑی کسا وجہ نغن دا غلطا ناستی چیزا تیرے گم پیو یو چیزم نزڑکیم الحمدللہ یا اللہ شکر دے جی بخپو خو دی روخ پیدا کرو پا لاس اخپو دی روخ پیدا کرو اس کا تر ازان نبل تا گورا چی دی پلان کی سر خو لین کروزر دے و پلان کی سر خو پریمیو دا نانا غتا مگورا دا زان ناخکتا تو گورا دغرنگی تا سرا سیکل دے نتا مطر سیکل والا تا مگورا بلکی رزان نلان دے تو گورا اسوک چی پیادر آوان دے غتا گورا نتا کہ بڑا شکر مادہ پیدا کی گی او قران وی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که شکر دی ادا کو زب خپل نعمتونه زیات کر. او دا حقیقت ته یو وړو کې نعمت الله درکړي ته بده شکر ادا کا الله به دین غټ درکړي ته باغی شکر ادا کا دا غی نه بخدر کی دا تجربه کی. او که ناشکری دی اکڑا نو یان ساته دا اللہ عذاب ډیر سخت دی رشتہ نه بده محروم کی. نو افعل الخیر او کې نی کې لعلکم تفلحون خامخا تاسو به کامیاب شې. وجاهدوا فی اللہ ترغیب ورکی جہاد تا. وجاهدوا فی سبیل اللہ او جہادو کے پلار دا اللہ کے حق جہادی مناسب جہاد کول او مناسب جہاد سو. یا ایوہ الذین آمنو قاتل الذین یقاتل تازو مخ کی لستی و بسور ہے بقرہ کی تازو لستی و 190 نمبر آیات کی التا اللہ دعوت قتال ذکر کرے وا چھے او مومنانو جنگو کے داغ کسانو سران وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا یحب المعتدین. دغا مناسب جہادو جنگو کے پلار دا اللہ کے یعنی دا اللہ در زار پارا داغ کسانو سرا یقاتلونکم چه جنگ کئی تاؤں سر کم میدان ترو تے سر مقابلہ بکے دا اللہ رضا لبے کے کم چی میدان ترو تے غب وجنی غصر بجنگ کے او زیادے بننکے چی پشہری آبادو بنے بمباریو کے. وجاہد یا خزی وجنی معشومان وجنی بڑاگان وجنی نانا زیادے بننکے و اسلام دیشت اسلام کی دیشت گردی دا مسلمانان دیشت گردی دیشت گرد تیو کمونگو په ماشومان بمباری کې دغه رنګ په زنانو کې په بوډاګانو کې ته چې ډرون هم لوګي نو دې ته ګوري چې دې کې ماشوم دی او که غټ دی ها دهشتګر غوتی. خو هغه خبره ده وای غله کور ترانل یو کور ترادن نشو نو د کور هغه مالکان یې اتړل او تماچو ټوپکې پیښې وې وای غلو دلته څه کوئ د کور مالکانو ته وای غلو وای دلته څه کوئ پردي کور ته وای راغلي نغله پخپلو اغله غیته ویل زکه طاقت ورو ننی طاقت شتا نز الله دې دا طاقت ختم کی دا دعا کرے دی وی امریکای ته بد دعا مکوا زج ته به دومره خپکیږي نو دسی به وایو چې الله دې دا طاقت ختم کی نور دی اوڑی روڑی کنه زمون پسا خو الله دې دا طاقت ختم کی الله دې دا نیټو میټو تس نس کی خپلو کې دی الله په یو بل باندې وروان چي فانصرنا على القوم الكافرين الله زمونږ امداد وکي په مقابله د قوم کافرانو کې. استاد نن دا آیات ویلې نو بالکل د زړه نه ویلې او د سړي په دې زړه داسې اثر کولو سړی و ته بالکل نه شو ټینګېدی دې آیات ته او ډېر ښکلې دعای وغوښته فانصرنا على القوم الكافرين بقره اختتامي آیات نه دلته وایي نو مناسب جهاد وکا یا وجاهدوا فی اللہ کوشش وکے زری وایو خ گرمی دا کورے وتا وجاهدوا فی اللہ کوشش وکے بدین دا اللہ کے حق جہادی مناسب کوشش کول یعنی دا اللہ دین بیان کا خلق تا. واجتباکم دی اللہ چونکڑی تاسو یا دی اللہ غورکڑی تاسو تی دری دین دا پار غورکڑے وما جعل علیکم او نی دے گرزول پتا سو باندے فی الدین فی اشاعت الدین پا خورول دا دین کے من حرج انسا تنگسیان اس تنگسیان در باندی نشتا لگیاو سو دا اللہ دین خلکو تا بیان کا تو ولی دا خلکو نی یاری گے مے یاری گا دا خلکو نا لگیاو سو بیان کا وان ملتا بیکم ابراہیما تابی شیر طریقی دا پلار ستانسو چه ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام زمونگ پلار دے زمونگ مشر دے اللہ وی داغا دا ملت اور طریقے تابداریو کے یو شریعت تے یو ملت تے شریعت با دا نبی رے صلاة و سلام منے داغی اتبا دا او ملت دا دا ابراہیم علیہ السلام اغا طریقہ اطریقہ دا بیان حنیفہ چې بیان کوونکی رته توحید او رد کوونکی ر شرکو پلار ته مسله بیان کړي قوم ته مسله بیان کړي اور ته غرزولې شوې ده د کړي نشړلې شوې ده نو داغه تابعداري وکا تابع شیر طریقې د پلار ستان سوچ ابراهیم علی السلام دې وسماکم المسلمین د ابراهیم علی السلام نوم کې خوله رتان سلام نوم یې خوله رتان سلام المسلمین مسلمانان نوم دې خیره یا المسلمین غاړه کې غستون کې د الله کی تام تا دا نوم دې خیره کوم ځکه من قبل مخکې د قران دا وفي هاذا او په دې قران کې د قران نمخ کې تاسو ته نوم یې خیره مسلمانان او سم په قران کې مستاذ نوم ذکر دي سو مسلمانان مسلمین چې غاړه بیگ دے دا الله دین ته دا الله کتاب تا نن حقيقي مسلمانان دي ها غاړه و دې یک دي الله دې کی ليكون الرسول دې د پاره چې شي پیغمبر علی السلام شهیدن علیکم گوا پتا سو باندې وتكونوا شهداء على الناس او شیطان سو گواہی کو ان کے بخل کو باندے چه نبی علیہ السلام پر تاسو گواش اکم چ موجودو د نبی علیہ السلام پر دور کے اللہ ابو جہل نو منلی ابو بکر صدیق منلی وا رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی نو منلی وا او د بانشی بو ولید نو منلی او د رنگ تاسو ام گوایو کے پا خپل خپل دور او پا خپل خپل خلق کو باندے وتكونوا شهداء على الناس دیوی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے زکو لفظ شہید ولے رو دے نو دل ته موت عالم لفظ شهید روړی دی نو زو ته ماجر ناظر یو بېمانه وتكونوا شهداء على الناس او دې د پاره چې شیطان سو او شیطان سو گواہی کوونکی په خلکو امور ترغیب امور مصلحه ذکر کوي فاقیموا الصلاه نو جاری کې مدلران او ورکه زکات واتسمو بالله او منګلو لګوي په دین د الله باندې په کتاب د الله باندې واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آل عمران 103 کې دستو تاسو د الله پر سه منګلو لګوي حبل الله هي کتاب الله هو مولاکم دا الله ماوین ستاسو دے ستاسو ماوین و مددگار دے فنعم المولا سخ کل ماوین دے او سخ کل امدادی اللہ سم رخ کل دوست دے او سم رخ کل امدادی دے چی اللہ دا سر دوستی کئی نو دا بلچا دوستی تریس جت نشتا چی اللہ دا امداد کئی نو دا بلچا امداد تریس جت نشتا وی چی اللہ در سر من لوی رحمانا کلخ کر در سر یک تنہائی مقصد در سور حج رد در شرک فعلی و داغی در سلور اقسامو سورت پینز بابونو نرم انشاءاللہ بیاو